Allah'ın sessiz kullarından biri. Ama bu sesli biraz. Biraz sesli. Kur'an anlaşılmaz diyenler hala utanmayacak mısınız? Allahurrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sevabını aldı mı? He? 1400 yıldan beri bu papağan gibi Kur'an okuyup yapıp da Kur'an okuduğunu zannedenler gerçekten Kur'an mı okuyor?